Բարև ձեզ, Գևորգ Եվաչե։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք քանիցս հանդիպել ենք Արագաստի երիտասարդական ծրագրի տաղավարում և ասելիք ունեցել ենք փոխանցելու մեր ունկնդիրներին։ Այս անգամ բոլորովին թարմ նյութից խոսենք։ Վերջերս տպագրվեց Վաչե Դադայանի «Խաղություն բերողը» գիրքը։ Վաչե, փորձենք հեռու մնալ ավանդական հարցերից, ինչպես ծնվեց գաղափարը, ով էր ձեր գործի մուսան, պարզապես մի քանի խոսքով ներկայացնենք «Խաղություն բերողը» գիրքը։ Մինչև «Խաղությունը բերողը» պատմվածքը ես իմ ուժերը փորձել եմ չափածո ժանրում, սակայն որոշեցի, որ կարելի է նաև փորձել արձակում։ Երբ գրել էի դեռևս պատմվածքի առաջին բարբերությունը, ես ուղարկեցի ինձ հարազատ մի քանի անձանց, որպեսզի կարծիք հարցնեմ։ Նրանք ընթերցելուց հետո ասացին, որ արժե շարունակել և ավարտին հասնել, ինչու չէ նաև արժե տպագրել։ Եվ ես որոշեցի, որ պետք է շարունակեմ այդ պատմվածքը և ավարտին հասնեմ։ Պատմվածքը ավարտելուց հետո, սակայն, մտավախություն ունեի, արդյոք արժե տպագրել, թե ոչ։ Անգամ ուսուցչուհուս մոտ տանելուց հետո և մի քանի վրիպակները ուղղելուց հետո, երբ թվում էր, որ ամեն ինչ պատրաստ է տպագրման, էլի ինչ-որ բան խանգարում էր, ինչ-որ միջոց էր անհրաժեշտ, ինչ-որ անձ, որը կմղեր ինձ այդ պատասխանատու քայլին գնալուն, և այդ միջնորդը հանդիսացավ Գևորգ Սարգսյան, որն էլ պարտադրեց, որ պետք է այդ պատմվածքը տպագրվեր։ Հավելեմ նաև, որ մինչև գիրքը անձամբ ձեռք բերելը Գևորգը ոչ ընթերցել էր, և նա համարում է իմ առաջին գնորդ։ Վաչե, ասացիք, որ մինչև արձակի ժանրում ձեր ուժերը փորձել, արդեն ունեիք չափածո ստեղծագործություններ, բայց նկատենք, որ դրանք անտիպ են, չնայած դուք արժանացել եք ինչ-որ մրցանակի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի կողմից։ Դա բարբարով գրած ձեր մի քանի բանաստեղծություններ, ինչի արդիվ շնորհավորում ենք, բայց Գևորգը խիզախեց։ Եվ եթե դուք ստեղծագործում եք, Գևորգը նպաստում է այդ ստեղծագործությունը սպառողին, մեր դեպքում ընթերցողին հասցնելու գործը։ Գևորգ, ինչ եղավ, ինչպես նախաձեռնեցիք տպագրել մի գիրք, որը չէիք ընթերցել։ Կարծում եմ պատասխանատվությունը մեծ է։ Միչև գրքի լույս տեսնելը արդեն ծանոթ էի Վաչեի մի քանի ստեղծագործությունների հետ, ինչպես նաև նրա հետ ջեր ընկերական հարաբերություններ ունենք, և չէի հասկացում, որ նրա այդ ստեղծագործությունը նույնպես սիրված կլինի։ Ուստի և դրա կարիքն էլ չկար, որպեսզի ես ընթերցեի, դա լրացուցիչ ճնշում կլինի, ինձ թվում է, նրա վրա վստահ էի։ Գևորգ, դուք եղաք գրքի առաջին գնորդը, իսկ ընթերցեցիք, հասցրիք ընթերցել գիրքը տպագրվելուց հետո արդեն։ Հենց հաջորդ օրը ընթերցեցի, այո, չէի ուզում խաղի կանոնները խախտել և մնացած գնորդներից առաջ ընկնել, ուզում էի, որ գիրքը վերցնեմ, այնուհետև կարդամ։ Այստեղ կարևոր է տպագրության նախաձեռնությունը, դա սովորական տպագրություն չէր, այստեղ կան մի քանի ոչ սովորական արտառոց իրավիճակներ, որոնք են դրակ, բայց այդենք ձեզ հետ, Գևորգ։ Սկզբում որոշում էինք ինչ-որ հովանավորչության միջոցով տպագրել գիրքը, սակայն փոքր ինչ մտածելուց հետո, թե ում դիմենք օգնության, մտածեցինք, որ դրա կարիքը ամենևին էլ չկա։ Պարզապես պետք է ներկայացնել, որ այսպիսի գրքեր կա և կլինեն մարդիկ, ովքեր արդեն սիրել են Վաչեի չափածո ստեղծագործությունները և պատրաստ կլինեն ինձ նման նույնպես վստահել նրան, որ նրա ստեղծագործությունը պետք է ավելի լավ լինի։ Եվ մտածեցինք, որ հայտարենք, սկզբից վաճառենք, հետո այդ վաճառքից ստացված գումարը փոխանցենք տպագրության և մնացած այլ ծախսերին։ Կարծում եմ, սա նաև մեկ այլ բան ցույց տվեց, մեկ այլ կարևորագույն կետ ցույց տվեց, որ Արցախում, եթե տաղանդ ունես, եթե դու ինչ-որ մի գործողություն լավ ես անում, ապա դրա համար ոչ հովանավորչությունը անհրաժեշտ, ոչ էլ ինչ-որ թիկունք։ Գևորգ, դուք նաև այսպիսի արտահայտություն եք արել, որ այն գրքերը, որոնք ձեզ նվիրում են, չեք ընթերցում, դարակի միայն գնում դասավորում եք, նայում եք, բայց քիչ եք ընթերցում լավագույն դեպքում, և ասում եք, որ եթե մարդը վճարել է մի ապրանքի դիմաց, այսինքն այդ ապրանքի համար նաև սրտացավություն է ունենալու, այսինքն ընթերցելու է գիրքը։ Եվ մարդիկ, որոնց հետաքրքրում է Վաչե Դադայան երիտասարդը և նրա անտիպ գիրքը, սկսեցին հավաքագրել գումարը։ Հետո շատերը ընթերցեցին իրենց կարծիքներով, կիսվեցին Վաչե հետ։ Կարծում եմ, ոչ թե միայն ես եմ այդպես կարծում, որ ինչ-որ ապրանքի դիմաց, եթե վճարում ես, դրա նկատմամբ ավելի մեծ սրտացավություն։ Ես այդպես, այո, ասել եմ, որ նվեր ստացած հեղինակի կողմից հենց այնպես նվեր ստացած գիրքը փոքր ինչ քիչ հետաքրություն է ներկայացնում, բայց դա չի նշանակում, որ այդ գիրքը վատն է։ Մենք պարզապես ուզում ենք, որ այդ գիրքը ընթերցված լինի, ոչ թե հենց այնպես տպագրված։ Եվ այդպես էլ ստացվեց, մինչև հիմա էլ կիսվում են մարդիկ իրենց տպավորությունները, որ այո, շատ լավ է, այո, այստեղ կարելի է այսպես, եւ այլն։ Դուք հրաժարվեցիք ոմանց առաջարկած մեծ գումարից, ովքեր հայտարությունը կարդալով առաջարկեցին ու ինձ 100,000 դրամ, եւ դուք նրանց պայման առաջարկեցիք։ Ես ու Գևորգ համատեղ որոշեցինք, որ մեզ անհրաժեշտ չէ ոչ մի հանգանակություն, ոչ մի դրամը հավաք, այսինքն պետք է նրանք զուտ դրամը հավաքեն իրենց իրը վերցնելու համար, եւ մենք որոշեցինք, որ պետք է միայն ընթերցելու նպատակով վերցված գրքի դիմաց պետք է դրամը վճարեին։ Եվ այդպես էլ եղավ, նշեմ նաեւ, որ առաջին հրատարակության 100 գիրքը ամբողջությամբ սպառված է, եւ մենք արդեն ունենք վերահրատարակման հարցը, որը շուտով 1-2 օրից նույնպես կդրամադրենք ընթերցողին։ Ես մեծ պատասխանատվությամբ եմ մոտենում եւ սպասում եի կարծիքներին, եւ հնչեցին կարծիքներ, շնորհանդեսը տեղի ունեցավ գրքի։ Կարծիքները դրական էին, ճիշտն ասած ես այդքան դրական չէի սպասում, քանի որ արձակի մեջ իմ առաջին քայլերն էին, սակայն սպասումներս գերազանցեցին, եւ սպասումների արդյունքը եղավ այն, որ արդեն երկրորդ 100 գրքի վերահրատարակման 30-ն արդեն պատվիրված է։ Միջև գիրքը տպագրելը իմ խոսքում արդեն նշեցի, որ այսպիսի խնդիր կար, որպեսզի ցույց տայինք, որ Արցախում առանց ինչ-որ դրամական օգնության, առանց հովանավորչության հնարավոր է այդ գործը անել, դրա համար էլ մենք հրաժարվեցինք բոլոր տեսակի օգնություններից։ Միայն եթե մարդ ցանկանում է գիրքը ընթերցել, դրա համար պատրաստ է ոչ միայն այդպես մարդիկ կարողացան օգնել մեզ, իսկ մնացած օգնությունները մեզ կարծում եմ, եթե վերցնեինք, կշեղվեինք մեր բուն նպատակից։ Դա կվերածվեր բիզնեսի։ Այո, դա միայն սոցիալական, այսպես կոչված ծրագիր է, եւ ամենևին իր մեջ հույթ չհետապնդող գործընթաց է։ Ես եւ Գևորգը անձամբ ոչ մեկի չենք ասել, որ հրատարակում ենք գիրք եւ դուք պետք է ձեր բերեք այդ գիրքը, այսինքն ոչ մեկի առաջ պարտավորություն չդրեցինք։ Արդյունքը նա էր, որ հետաքրքրված էին ոչ միայն մեր շրջապատող ծանոթ բարեկամ անձնավորությունները, այլ նաեւ հետաքրքրվեցին ինչպես Հայաստանի տարբեր մարզերից, այնպես նաեւ վերահրատարակման 100 պատվերներից 5-ը պետք է ուղարկվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Այստեղ ես ուզում եմ խոսենք նախաձեռնողականության մասին։ Մենք հաճախ ենք բողոքում, որ մեր երիտասարդները նախաձեռնող չեն, բայց այս գրքի տպագրությունը փաստեց այդ մասին, սա խոսուն վկայություն եղավ։ Եվ չեմ ուզում այսօր խոսենք սյուժեի մասին, հերոսների մասին, թերևս միայն ասենք, որ այս գիրքը եզակի է այն առումով, իր հետ նոր ոճ բերելով, եզակի է նաև այն առումով, որ բացասական կերպարների մենք չհանդիպեցինք ընթերցելով գիրքը։ Այստեղ բոլոր հերոսները դրական էին, կարծում եմ բացառությունը պատերազմն էր։ Ես նպատակ էի դրել, որ պատմվածքում պետք է կշերքի նժարի վրա դրվեր դրական կերպարները, ամբողջությամբ հերոսները պետք է լինեին դրական, եւ միայն բացասական կերպար պետք է լիներ պատերազմը, ինչը շնորհակալություն եմ հայտնում ընթերցողին, որ նկատեց եւ բարձրաձայնեց։ Իսկ ես կարծում եմ, որ դա այն կերպարներն են, որոնցով Վաչիկը ուզում է, որ Արցախում այն այդպիսի կերպարներ լինեն։ Գևորգ եւ Վաչիկ դա ստացվել է, որովհետեւ մեր ունկնդիրներից կարծում եմ նաեւ կհետաքրքրվեն, կընթերցեն գիրքը։ Ես իմ գիրքը արդեն տվել եմ, երկու հոգի ընթերցել են, մեկը ընթերցում է։ Կարծում եմ այսպես կտարածվի, եւ եթե տպագրվել է 100 գիրք, մի որոշ ժամանակ անց մենք կունենանք թերևս 400-500 ընթերցող արդեն։ Այսինքն գիրքը ձերքից ձերք է անցնելու եւ հետաքրքրություն է շարժելու մարդկանց մեջ։ Շնորհանդեսի պահին ուզում եմ ասել, որ Գևորգի բարերով Արցախը դրական կերպար է, պետք է լինի դրական աուրայի մեջ։ Դա այդպես էլ կար, ինձ թվում է Արմատներ կենտրոնը, որտեղ կազմակերպվեց գրքի շնորհանդեսը, դա ամենալավ բակն էր, գրքի մեջ պատկերված ամենալավ բակը, որի համար կռվում էին պատմվածքի գլխավոր հերոսը եւ հարևանի կատաղած աղջիկները, թե որն է ամենալավ բակը։ Կարծում եմ ամենալավ բակը ընդհանրապես Արցախն է, որը համեղ պատառ է պատերազմ ասված բացասական կերպարի համար, եւ կարծում եմ ընդհանրապես դրական կերպարները, դրական մարդիկ միշտ էլ թշնամու, միշտ էլ հարևանին չարության են մղում։ Այսինքն եթե մարդը ունի բարդույթներ, եթե մարդը չար է իրեյությամբ, կայացած չէ, անպայման նա չարանում է լավի, բարու ներկայությամբ։ Դուք ճիշտ նկատեցիք պատմվածքում, երբ նշել էի ամենալավ բակ կամ բակի համար, երբ որ կռիվը էին տալիս հարևան երեխաները, այդ բակ արտահայտությունը ուներ տողատակեր, այսինքն պետք է գլոբալ հասկանալ, որ Արցախը վերցրած նույնպես բակ է, ինչպես նաև մնացած բոլոր տարածքները նույնպես բակեր են, եւ ես ցանկանում եի ապացուցել, որ պետք չէ ինչ որ բակի համար պատերազմ տալ եւ պայքարել, որ բռնի ուժով պետք է ինչ որ մի տարածք միացնի մյուսին, կամ պետք է ինչ որ տարածքի բնակչություն ազատություն կամ ժողովուրդ կամ ինչ որ անձ պետք է հպատակվի մյուսին, ցանկանում է ապացուցել, որ համերաշխության եւ համատեղ ապրել եւ իրար հասկանալու շնորհիվ կարելի է հասնել լավագույն արդյունքների։ Տղաներ, ուզում եմ շարունակենք նախաձեռնողականության թեմա եւ ուզում եմ մեր զրույցի սլաք ուղենք դեպի գրականությունը, դեպի արվեստը։ Մեր շատ դասական հեղինակներ ունեն չտպագրված անտիպ նյութեր։ Հետաքրքրվել եք արդյոք, թե որ հեղինակը ինչ ունի անտիպ, ընթերցել եք եւ արդյոք հնարավոր է ինչ-որ նախաձեռնությամբ որևէ դասականի գործ տպագրել։ Գուցե դա երիտասարդական ավյունով նախատեսել, նախաձեռնել եւ արդյունքի հասնել։ Ինձ թվում է, կունենանք շատ երիտասարդներ, ովքեր պատրաստ կլինեն դասական որևէ անտիպ գործ տպագրել, նպաստել այդ ձեռնարկին, կամ ասենք, եթե մարդը ստեղծագործում է, եթե մարդը ընթերցում է, իսկ գրքում հանդիպում ենք, որ առաջին մասնագիտությունը ավոյի հայրենասիրությունն է, ընդհանրապես կյանքում կան մի շարք առաջին մասնագիտություններ, այդ թվում ասենք լեզվաիմացությունը, լեզվամտածողությունը, եւ բոլոր ասպարեզների համար բարարաններ պետք են։ Օրինակ, եթե մենք փորձենք գտնել Հայկազյան բարարանը կամ Հրաչի Աճարյանի արմատական բարարանը, առավել քան համոզված եմ, դրանք կգտնենք մեծագույն դժվարություններով։ Գուցե փորձեք երիտասարդական նախաձեռնողականության, որովհետեւ երիտասարդները կյանքի ավանգարդն են, շարժիչ ուժն են եւ նրանց նախաձեռնությունները միշտ էլ պսակվում են հաջողությամբ։ Հիշենք Արցախյան շարժման նախադեպը գոնը, եւ կարծում եմ մի բարարանի կամ մի անտիպ գրքի տպագրությունը ավելին չարժե, քան հայկական տարածքների ազատագրության խնդիրն է։ Իհարկե, սա այն նախաձեռնությունն է, որը հենց մենք ենք մտածել, իսկ լինում են դեպքեր, երբ դու ցանկանում ես նախաձեռնող լինել, պետք է անպայման որ քեզ վստահեն, պետք է անպայման քեզ աջակցություն, եթե մեր կարիքը լինի ցանկացած այդպիսի գործերում նախաձեռնողականության, կարծում եմ խնդիր չլինի, բայց մի քիչ դժվար գործ։ Անտիպ գործերի տպագրությունը միշտ էլ արդիական է, միշտ կա պրոբլեմ այդ անտիպ գրքերը դարձնել տպագրված եւ բոլորին հասանելի, սակայն ինչու՞ չէ, կարելի է ռիսկի դիմել եւ գնալ այդ դժվար գործին, եւ գուցե մեր նախաձեռնությունը նաեւ օրինակ հանդիսանա մյուս երիտասարդների, մյուս պատկամարմիններին, որ այն ժառանգությունները, որոնք մեզ են հասել դժվարին ուժերով, պետք է տպագրել, պետք է հասանելի դարձնել բոլորին։ Եթե երիտասարդները նախաձեռնող լինեն, կարծում եմ, եթե նրանց նախաձեռնության շնորհիվ չկարողանան այդ խնդրին լուծում տալ, ապա պետական մարմինների մոտ հրատապություն կառաջացնեն այս խնդրի նկատմամբ։ Գուցե մեր երիտասարդների նախաձեռնությունը կամ համացանցում տարածելը, որ ցանկանում ենք ինչ-որ գործողություն կատարել, ինչ-որ անտիպ գործ դարձնել տպագրված, գուցե պետական մարմիններին կստիպի, որ համագործակցենք երիտասարդություն եւ պետություն եւ հասնենք մեկ ընդհանուր խնդրի լուծման, արդիական խնդրի լուծման։ Գևորգ եւ Աչե, ես համոզված եմ, դուք հաճախ եք լինում Երևանում, իսկ Երևանում լինել նշանակում է գրեթե ամեն քայլափոխի հանդիպել մի գրառման, մի ցուցանակի, ապաստարի, որի վրա գրված է Վիկտոր Հյուգոյի բառերը, գիրք ընթերցել է կենսափորձ է կամ գիրք ընթերցելը նորաձև է, որքանով իրականում կարող է նորաձև լինել գիրք ընթերցել կամ կենսափորձ լինել։ Մի այսպիսի զրույցել կա, որ մարդուն կյանքից ամեն ինչ հասկանալու համար պետք է ընթերցել 10 գիրք, իսկ դրա համար պետք է ընթերցել 100 գիրք, որպեսզի իմանաս, թե որ 10 գրքերն են քեզ անհրաժեշտ։ Գիրք ընթերցելիս դու պետք է բավականություն ստանաս, չգիտեմ, դժվար է մարդուն ստիպել գիրք ընթերցել, դա քո ժամանցը հետաքրքիր կազմակերպելու մի ձև է, քո ազատ ժամանակը ինչ որ օգտակար բանով լցնելու մի միջոց է։ Ես ընթերցել սկսել դեռևս դպրոցական տարիքում, հետո երբ ուսումնառության տարիներին սկսում էինք խոսել արտասահմանյան հեղինակների ստեղծագործություններից, անկեղծ ասած, որ ես չէի ընթերցել, մի քիչ համաչում էի, դրա համար ես նույնպես դարձա այդ նորաձևության շարունակողներից մեկը։ Շատերն ասում են, որ գիրք ընթերցելը ոչ միայն նորաձև է, դա մշտաձև է, այսինքն իր նորաձևության դրսևորմամբ մշտաձև է։ Կար մի թյուր կարծիք, որ երիտասարդները հեռացել են ընթերցանությունից, երիտասարդները հեռացել են գիրքը շոշափելուց, սակայն ինչպես անձամբ ես, այնպես էլ շնորհանդեսը փաստեց, որ ոչ միայն երիտասարդները հեռացել են գրքից, այլ նաև հետաքրքրված են ինչպես գիրքը ձեռք բերելու, այնպես նաև գրքի հեղինակին ուսումնասիրելու, անձամբ ծանոթանալու նրա հետ։ շատ երիտասարդներ նախընտրում են ավելի հեշտ տարբերակ, այսինքն էլեկտրոնային տարբերակով գրքի ընթերցանությունը, որը նույնպես խրախուսում է, սակայն պետք է փաստեմ, որ գրադարանների վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ վերջին 10 տարում գրքի ընթերցանությունը աճել է 5-10%-ով քան նախորդ 10 տարիներին։ Վաչեշ Նորհանդեսին հնչեց, որ դուք իրավաբանի մասնագիտություն եք ընտրել, բայց նաև ստեղծագործում եք։ Կարծում եք, որ մասնագիտությունը կարող է խանգարել իսկական ստեղծագործողին։ Եթե հիշենք Գրիգոր Զոհրաբին, մեր արևմտահայ հեղինակներից, մեծագույն հեղինակներից մեկին, նա իրավաբան էր մասնագիտությամբ և Թուրքիո մեջ Մեջլիսի մեպուս էր, երեսփոխան, պատգամավոր, բայց նրան քանի մարդ գիտի որպես իրավաբան, նրան բոլորը ճանաչում են որպես հեղինակ, հայ դասական, նորավեպի իշխան։ Մասնագիտությամբ իրավաբան եմ եւ ես գրելը երբեք մասնագիտություն չեմ համարել։ Այն գալիս է սրտից, կապ չունի թե ինչ մասնագիտություն ունես։ Եթե պահն է եկել, որ պետք է գրես, գրելը մասնագիտություն չի հարցնում, սակայն ժամանակը ցույց կտա։ Կան էլի դեպքեր, որ մասնագիտությունը գրելուն ոչ միայն խանգարել է, այլ նաև նպաստել է։ Օրինակ, Աքսել Բակունցը, լինելով գյուղատնտես, գրել է մեր արձակի լավագույն նմուշները, կարելի է ասել, որ իր մասնագիտական կարողությունները նաև օգտագործել է ստեղծագործելու մեջ, և իրավամբ կոչվում է հայ արձակի Տերյանը։ Վաչե, ես հույս ունեմ, որ դուք կշարունակեք գրել, կշարունակեք ստեղծագործել, կխորացնեք թեմաները, և կարևոր չէ նաև թե ինչ թեմա, կարևորը մարդու հայացքն է, խնդրի վերաբերյալ, խնդրի շուրջ, և կարևորը նաև մոտեցումն է։ Օրինակ, Իսահակյանը, երբ որ գրում էր Համբերանքի Չիբուխը, նա աշխարհին, մարդկանց, իր նյութին, իր օբյեկտին նայում էր իրիսկ հերոսի օհան ամու տարիքային բարձունքից, և կարծում եմ ժամանակի ընթացքում ասելիքը, նույն ասելիքը այլ հնչեղություն կունենա հեղինակի կողմից, այդ թվում նաև ձեր կողմից։ Չէի ցանկանա ժամանակից առաջ ընկնել, ես ստեղծագործում եմ այնպես, ինչպես մտածում եմ և ինչպես տեսնում եմ։ Եթե համեմատենք առաջին և վերջին գրած զբանաստեղծությունները, կնկատենք, որ տարիքը իրեն ասել է, և չեմ բացառում, որ նույն պատմվածքը, եթե գրեի 10 տարի հետո, սյուժեն կլիներ նույնը, սակայն այլ աչքով ես կնայի հենց նույն պատմվածքին։ Գևորգ, կմնաք Վաչեի հավատարիմ ընթերցողը, կփնտրեք հովանավորներ նրա գրքերը տպագրելու համար, թե ավելի բարեկեցիկ ժամանակներ կգան և պրոցեսը ինքն իրեն կհարթվի։ Կարծում եմ Վաչեի մոտ մնացած ստեղծագործությունները այնքան լավը կլինեն, մի քիչ անհամեստությամբ ասեմ, բայց իսկապես այդպես եմ կարծում, որ նրա մնացած ստեղծագործությունները այնքան լավը լինեն, որ դա անգամ, չգիտեմ, երկրորդական, տասնորդական խնդի է։ Միայն ցանկանում եմ, որ Վաչիկը շարունակի ստեղծագործել և մի փոքրիկ երազանք ունեմ այս նախագծի շրջանակներում, ես ցանկանում եմ, որ մի օր հայ գրականության գրքերում, չգիտեմ քանի տարի հետո, Վաչիկ Դադայանի ստեղծագործությունները նույնպես լինեն։ Այդ գրքում կարևոր լուրջ խնդիրներ են շոշափված, իսկապես արցախցու կենսակերպի մասին շատ կարևոր նկատառումներ կան։ Տղաներ, եւ քանի որ Արչեւ մամանորն է եւ Սուրբ ծնունդն է, նաեւ ձեր բարեմաղթանքը լսենք։ Ինչ եք բարեմաղթում մեր ունկնդիրներին, ձեր ընթերցողներին։ Ցանկանայի շնորհավորել բոլորի ամանորը եւ Սուրբ ծնունդը, ցանկանալ առողջություն եւ թող խաղաղություն բերող անձամբ բերի խաղաղությունը եւ այն լինի մշտական։ Ես նույնպես առաջին հերթին մեր երկրին խաղաղություն եմ մաղթում, իսկ խաղաղություն լինում է, կարծում եմ, այն դեպքում, երբ դու ուժեղ ես։ Ուժ եմ ցանկանում մաղթել, ուժ եւ խաղաղություն է երկրին։